یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کر کے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ ایک مومن کو مومن کے ساتھ ہی قلبی محبت ہو سکتی ہے۔ فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسک ونافخ الکیر، اچھا دوست کستوری والے کی طرح ہے، اما ان تبتاع منه واما ان یحذیک واما ان تجد من حریحا طیبہ، ایک خوشبو والا کستوری والا شخص اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کو کستوری کی خوشبو اچھی لگے اور آپ اس سے خود خرید لیں، تب بھی آپ معطر ہوئے۔ ممکن ہے وہ آپ کو ہدیہ دے دیں، پھر بھی آپ کو خوشبو پہنچ گئی۔ اگر آپ خریدتے بھی نہیں اور وہ آپ کو ہدیہ بھی نہیں دیتا، آپ اس کے پاس چند لمحات گزارتے ہیں، چند لمحات گزارنے سے ہی آپ اپنے آپ کو معطر محسوس کرتے ہیں۔ نیک دوست مومن انسان، جب انسان کسی اچھے انسان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یا تو اس سے دین کے متعلق گفتگو پوچھ لیتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، مسائل دریافت کرتا ہے، یا پھر وہ ہی اچھی نصیحت کر دیتا ہے، اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی تو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، جب مجلس ذکر جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جب انسان وہاں بیٹھتا ہے تو فرشتے جب آ جاتے ہیں اس مجلس میں، اس مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ مالک الملک پوچھتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، من اين اقبلتم، فرشتے جواب دیتے ہیں، من عند عباد لك في الارض، زمین میں گئے تھے، تیرے بندے تیرے ذکر میں مشغول تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ مالک الملک سے عرض کی جاتی ہے، اے خالق و مالک، ایک انسان تو انما مر بمجلس فجلس معهم، گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مالک الملک جواب دیتے ہیں، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، یہ اتنے نیک لوگ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر میرا ذکر کرنے والا جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ بھی جاتا ہے، میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں، وہ بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، علم اتنی بڑی نعمت ہے، ایک شخص بہت زیادہ گناہ کر بیٹھا ہے، ایک علمی مجلس میں، نیک لوگوں کی مجلس میں اور صاحب بصیرت لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کوئی نصیحت سنی، علمی بات سنی، اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو گیا وہاں بیٹھا بیٹھا، جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے، اٹھ کے اپنے گھر کو جاتا ہے، اس وقت تک اس کے اللہ سبحانہ و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہمیں نیک مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔